بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتم الوضوء كما امره الله، جو شخص وضو کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے من توضا فاحسن الوضوء، جو انسان وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے. ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ پڑھنے آتا ہے. وصلى ما قدر له، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں رکھتے لکھی ہیں وہ پڑھتا ہے، دو، چار، چھ، آٹھ اور دس، اور یہ سارے اعمال صحابہ نے کیے، لیکن کم از کم دو تو ضرور پڑھی جائیں، جس کو تحیت المسجد بھی کہا جاتا ہے. اور سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ارکعت رکعتین، کیا آپ نے دو رکعتیں پڑھی؟ قال لا، نہیں. فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جائیے اور دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھیے. تو پہلا کام جو وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور آ کے دو رکعتیں پڑھتا ہے، یا جتنی اس کی قسمت میں ہیں، دو، چار، چھ، آٹھ، دس، جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہ ساری باتیں نقل کی ہیں. دوسرا کام وہ کرتا ہے، ولم يفرق بين اثنين، وہ دو بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں آ کے نہیں بیٹھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے، یتخطى رقاب الناس، وہ لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اگر اس کو پہلی صف میں آنے کا شوق ہے تو بہت اچھا، اس کو پھر تھوڑا سا پہلے آنا ہوگا، لیکن جو پہلے آ چکے ہیں ان کے استحقاق کو ختم کر کے اپنا استحقاق ثابت کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے. تو لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانتا. تیسرا کام، فاستمع، خطبہ غور سے سنتا ہے. چوتھا کام، وانصت، خاموش ہو کے بیٹھتا ہے. یہ چار کام جب وہ کر لیتا ہے، اور پانچواں کام بھی حدیث کے اندر موجود ہے، من مس الحصى فقد لغى، جو اسی روایت کے آخر میں، جس نے کنکری اگر مسجد میں پڑی ہے اس کو بھی مس کرتا ہے، چھوتا ہے، اس نے بھی لغو بات کی ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو روکنے والا اگر یہ کہہ دے انصت، چپ ہو جاؤ، تو یہ بھی لغو بات کی ہے. یہ پانچ کام جو کر لیتا ہے، جو مختلف احادیث کو جمع کرنے سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے شروع کی، اس روایت کے آخر میں کیا ہے، اس جمعہ اور اس سے پچھلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں.